99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla współpracowników byłego ministra obrony za ujawnienie planów obronnych Warta. 50 szefów państw z całego świata i 10 monarchów będzie na pogrzebie papieża Franciszka w Watykanie. Jedzenie owoców ogranicza przybieranie na wadze. Przy włączaniu większej ilości owoców, w tym jabłek, do naszej diety, zmniejsza je o około 17%. Są zarzuty dla współpracowników byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Śledztwo dotyczy odtajnienia fragmentów planów obronnych o kryptonimie Warta, a chodzi o Piotra Z. i Agnieszkę Glapiak. Więcej Jolanta Turkowska. Agnieszka Glapiak i Piotr Z. odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania śledczych. Ograniczyli się jedynie do krótkich oświadczeń. Prokurator Marcin Maksjan poinformował, że podejrzanym ogłoszono zarzuty. Pod koniec lipca 2023 roku pomogły ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, ówczesnemu ministrowi, w popełnieniu zarzucanego mu przez prokuraturę przestępstwa. Prokurator przypomniał, że przestępstwo, jakie wojskowi śledczy zarzucają Mariuszowi Błaszczakowi, to przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla swojej formacji politycznej, czyli PiS. Piotr Z. oraz Agnieszka Glapiak mieli brać udział w procesie odtajnienia tajnych i ściśle tajnych dokumentów, które były szef MON wykorzystał w spocie wyborczym partii. Agnieszka Glapiak po wyjściu z prokuratury mówiła, że jest niewinna. Nigdy nie złamałam prawa, zawsze postępowałam zgodnie z przepisami prawa i z procedurami. Piotrowi Z. oraz Agnieszce Glapiak grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przepisy nie regulują terminu, do kiedy można przerwać ciążę w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety ciężarnej. Tak powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Ocenił też, że jedno zaświadczenie od specjalisty jest wystarczające do aborcji. Wiceminister odpowiedział na pytanie grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości w związku z opisanym przez media przypadkiem pacjentki w ciężkim stanie psychicznym, która zdecydowała się na aborcję w 36 tygodniu ciąży. Wcześniej u płodu stwierdzono wrodzoną łamliwość kości. Rafał Trzaskowski chwali początek prac ekshumacyjnych na Wołyniu. W Późnikach na Ukrainie są już polscy naukowcy. Tam w lutym 1945 roku oddział UPA zamordował około 80 Polaków. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił na spotkaniu w Wałbrzychu, że historia Wołynia dotyczy także rodziny jego małżonki. Zaczęły się ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. To bardzo ważne. Babcia mojej żony również uciekała z Wołynia i bardzo wiele Polek i Polaków pamięta tamte czasy. I to ważne, że dzisiaj obserwujemy właśnie taką chwilę, gdzie te prace się zaczęły. Nie trzeba już o tym mówić, nie trzeba na tym robić polityki, tylko po prostu trzeba oddać hołd wszystkim tym, którzy zostali pomordowani i trzeba o tym pamiętać. Prace w Późnikach w zachodniej Ukrainie polscy naukowcy będą prowadzić pod nadzorem strony ukraińskiej. 50 szefów państw z całego świata i 10 monarchów weźmie udział w pogrzebie papieża. Jak informuje Watykan, potwierdzono udział 130 delegacji. Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę na placu Świętego Piotra. Wśród przywódców, którzy zapowiedzieli swój udział, są m.in. Donald Trump i Andrzej Duda, prezydent Argentyny Javier Milei i król Hiszpanii Filip VI. Po pogrzebie już w niedzielę będzie można odwiedzać grup papieża Franciszka z Rzymu, Piotr Kowalczuk. W sobotę po mszy żałobnej na placu Świętego Piotra zamknięta trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zgodnie z jego życzeniem Franciszek zostanie pochowany w kaplicy paulińskiej. Dokładna trasa nie jest jeszcze znana, ale z nieoficjalnych wiadomości wynika, że kondukt przejedzie przez Plac Wenecki, Fora Cesarskie i Koloseum. Jak poinformował Watykan, na schodach przed bazyliką procesję z trumną papieża powita grupa bezdomnych i ubogich, by podziękować za to, że nigdy o nich nie zapomniał. Od niedzieli będzie można odwiedzać grób Franciszka. Zmarły papież wyraził życzenie, by na płycie nagrobnej znalazła się jedynie inskrypcja po łacinie Franciscus. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jedzenie, na przykład jabłek, sprzyja odchudzaniu, przekonują dietetycy i podają dane. Dokładanie owoców do posiłku zmniejsza spożycie kalorii o 150 kcal dziennie, a to tylko jedno z wielu badań potwierdzających pozytywny wpływ owoców na wagę, mówi dietetyk kliniczny Monika Hajduk.

słuchać szumu fal. Cały czas jesteśmy na Nexfeście, co myślę słychać w tle. Bardzo dużo ludzi kręci się po Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, bo to już trzecia edycja Nexfestu w tym samym miejscu cały czas, choć oczywiście jest tych miejsc koncertowych, zwłaszcza na mapie Poznania, bardzo wiele miejsc, które obejmują festiwalowe wydarzenia, a ze mną matka. Matka tego wydarzenia, czyli Agnieszka Kopiewska, Good Taste Production. Dzień dobry, cześć. Dzięki, Maciej. Bardzo miłe przywitanie. Powiedzmy ciotkę. Oj tam, już nie przesadzaj. Przecież zawsze jak wydarza się Nexfest, to spotykamy się tutaj i opowiadasz o tym wszystkim, co robisz, jak dużo jest tego wszystkiego w przygotowaniach, jak szykujecie się do Nexfestu, no ale teraz już ta ostateczna nagroda, chociaż no jeszcze te 3 dni podejrzewam będą niełatwe, bo dużo się dzieje na Nexfestie. Tak, no ruszyły już koncerty, jesteśmy po pierwszych wydarzeniach, jesteśmy po panelu otwarcia konferencji, więc nie śpimy dla was, żebyście bawili się jak najlepiej i obejrzeli ponad 120 koncertów, wybawili się na wszystkich afterach, na wydarzeniach towarzyszących, skoczyli na miejski tramwaj, a tam po prostu elektroniczna impreza, więc no tak, dużo się dzieje. No i Nexfest, mam wrażenie, chociaż może to jest po prostu spowodowane tym, że no rok minął od ostatniego Nexfestu, ale jest coraz większy. Czy jest coraz więcej ludzi, czy mi się tylko wydaje? Nie planowaliśmy tego. Naprawdę powiedzieliśmy, dobra, to jest taka masa organizacji i pracy, zrobimy mniejszy festiwal. No i co ci mogę powiedzieć? Nie wyszło. Naprawdę zrobiliśmy więcej wydarzeń. Mimo prób, mimo starań nie wyszło. No trudno, no jakoś to przeżyjemy. Te ponad 120, powiedziałaś, koncertów. Najróżniejszych, bo od debiutantów po osoby, które na scenie polskiej i nie tylko polskiej są już od dawna. I tutaj o tej scenie nie tylko polskiej mówię już celowo, bo jest kilka pozycji, no, które przyjeżdżają do nas, przyjechały do nas z nieco odleglejszych krain niż po prostu inne polskie miasta. Mamy zagranicznych przybyszów, którzy dla nas zagrają też. Tak, w tym roku też jest coraz więcej zespołów zagranicznych. Takie mamy marzenie, żeby te polskie zespoły też integrowały się ze środowiskiem zagranicznym. Stąd też mamy gości z festiwali jak Shiget czy Colors of Ostrava, gdzie można też z nimi pogadać. Ale jeśli chodzi o program muzyczny, to jest i Kanada, i jest Francja, Hiszpania, Węgry. Więc idziemy dosyć szeroko. Są zespoły z Wielkiej Brytanii. Jest prawie 20 zespołów na 120 z zagranicy. No to my teraz już za moment sięgniemy po artystów właśnie z tej ekipy zagranicznej, Nexfestowej. Trzecia edycja Nexfestu, czyli spadkobiercy. Spring Breaka trwa. Dziś się rozpoczęła i będziemy tak do soboty świętować. Agnieszka Kopiewska, Good Taste Production była z nami. Dziękuję Ci, Agnieszko, bardzo za wizytę. Fajnie, bawimy się dalej. No to gramy. Evil Under the Sun, czyli przedstawiciele tej sceny właśnie zagranicznej, która pojawia się na tegorocznym Next Festie. Tutaj akurat podróż do Węgier. Oni stamtąd pochodzą. To jest zespół, który jutro dla nas wystąpi w klubie Dubliner w Poznaniu. Oczywiście o 19.45 będzie można ten zespół zobaczyć. Bowback. Warto jest ich sprawdzić. Ja przyznaję się, że przed ogłoszeniem line-upu Next Festu. O nich nie słyszałem, a to jest naprawdę odkrycie i warto jest sprawdzić sobie, co robili wcześniej, bo to jest ich najnowszy singiel. Evil Under the Sun, raz jeszcze powtórzę. Myślę, że pojawi się jutro podczas koncertu. A Ofelia, ja już poproszę o Ofelię. Ofelia wydała w ubiegłym roku epkę, która poniosła się całkiem szerokim echem na scenie polskiej. No i teraz walczy o te zasięgi także za granicą, co się nawet udaje, bo niektóre utwory przecież w języku angielskim Ofelia prezentuje. No a zaraz po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania w rotacji, 15 minut po 20, Ofelia pojawi się w klubie Blue Note zaraz obok Centrum Kultury Zamek i zagra tam swój koncert. Myślę, że też materiał z ostatniej epki się pojawi. Drum me away. Nie potrafię ukryć, że jest to moje ulubione nagranie Ofelii z tych najnowszych. Ofelia 15 minut po 20. Zaraz po zakończeniu rotacji z Next Festu pojawi się na scenie w klubie Blue Note i tam zaprezentuje swój nowy materiał, ale na pewno nie tylko. Ofelia łączy takie brzmienia właśnie jak to, które słyszeliśmy przed momentem, które trochę romansuje z tym, co znamy na przykład z płyt Oxford Dramy, z ofeliowym brzmieniem, tym nieco bardziej chaotycznym nawet momentami, które też na jej najnowszych epkach się pojawia. Mówiłem o tym, że jest szeroka reprezentacja trójkowa w Poznaniu przez te 3 dni. Dziś zaczynamy świętować Next Fest 2025. Przed nami dużo koncertów i paneli. Jest z nami między innymi Ania Lalka. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. Jak się miewasz dzisiaj? Bardzo dobrze, dopiero początek festiwalu, a już na mojej liście sporo wykonawców, których jeszcze dzisiaj chcę sprawdzić. Pozaznaczani w apce? No jak najbardziej. No i kto to na przykład będzie? Dzisiaj czaję się na Peloton Records, czyli wytwórnię, która gra dużo cięższych brzmień, dużo takich krzykliwych, gitarowych brzmień i to jest między innymi zespół Hanako, Menty i Potwory i Ludzie. To zespoły, które dadzą nam trochę energii i to też coś, co lubię w tym festiwalu, czyli właśnie małe sceny dla mniejszych wytwórni i możliwość zobaczenia ich w jednym miejscu. No i bardzo szeroki przekrój stylistyczny, od ciężkich brzmień przez hip-hop po nawet jazzowe brzmienia, no i oczywiście headlinerów, takich jak choćby Mela Kotelu, którą doskonale wszyscy znamy, no ale takie nazwiska też się na Next Feście pojawiają, nie tylko debiutanci, nie tylko młode zespoły, choć oczywiście ten skład przeważa. Ale to nie tylko stricte muzycznie i koncertowo, ale też będziesz brała udział i będziesz prowadziła panel. Powiedz, o czym będzie twój panel przede wszystkim, no ale też w jakim będziesz brała udział, bo to jutro oba, prawda? Nie, jutro Gosia Jakubowska o godzinie 10. A ty w sobotę, 10. w sobotę, tak, ja w dzisiaj sobotę, jest czwartek, no przecież. Ale tutaj szybko mijają dni, więc nic dziwnego, że no, ja już mogłeś jestem trochę się jedną pomylić. Nogą w piątku. Ja o godzinie 16 w sobotę, Muzyka w obrazku czy teledysk ma jeszcze moc, czyli o teledyskach i ogólnie obrazkach, o tym jak postrzegamy dzisiaj tę formę artystyczną i czy artystom się ona przydaje. Tam między innymi wśród gości panelu Ralf Kamiński, więc myślę, że będzie ciekawie. On słynie z tych różnych form, które wykorzystuje. Jest też reżyserem własnych teledysków. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. A druga rzecz, to będę uczestniczką panelu na temat algorytmów i dziennikarzy, czyli kto nam dzisiaj podsuwa dźwięki i to tego samego dnia, czyli w sobotę o 13.15. A to jest w sumie też dobre pytanie, które można byłoby zadać naszym słuchaczom, w jaki sposób oni odkrywają muzykę nową, czy właśnie algorytmy, czy zupełnie analogowo i bardzo chętnie dowiemy się, jak to u Państwa wygląda. Rotacja @polskieradio.pl, zachęcamy do pisania do 20. Rotacja z Next Festu. Jesteśmy w Poznaniu jeszcze przez 3 dni, bo dziś dopiero zaczynamy Next Fest. Yeah. Przed chwilą była z nami Ania Lalka, która opowiadała o tym przede wszystkim, czego chciałaby posłuchać dziś, o tych cięższych brzmieniach, które też na Nextfeście się pojawiają w ramach najróżniejszych showcase'ów, różnych wytwórni, bo przecież też wytwórnie przyjeżdżają do Poznania, żeby zaprezentować swoich artystów. No ale też o panelach, o których będziemy na pewno informować i przypominać, bo tych paneli mamy sporo w zanadrzu. Także i my jako program trzeci, no bo jutro Ania występuje na dwóch, ale też Gosia Jakubowska, która na pewno jak odwiedzi nas za kilka minut, to też o tym opowie. A obok mnie, po mojej prawicy, Tomasz Żonda, dzień dobry. Dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór. Co masz w planach? W planach mam na pewno obejrzenie artystów, których kompletnie nie znam, bo jest to mnóstwo. No i to jest właśnie showcase'owe podejście. Ale o to chodzi, ponieważ ja artystę jak znam, to go znam. No, jest tyle nazwisk, tyle nazw nowych zupełnie dla mnie, chociaż niby powinien być mniej więcej na bieżąco z tym, co się dzieje w polskiej muzyce. To tak do końca ale nie czy da jest. Się? Nie da się. Jak tu jest 100 koncertów, no to nawet ponad. Jest artysta dzisiaj, którego chciałbym obejrzeć z jednego powodu, że 10 lat temu wydał swoją debiutancką płytę. Po tej płycie dostał naszego Mateusza, czyli Lecki. Więc jestem ciekaw, Lecki w tej chwili brzmi, jak występuje na żywo. Widziałem jego występy wcześniej, natomiast dawno, dawno już nie. Bo to jest też powrót, prawda? Po pewnym czasie takiej, może nie nieobecności, ale no jednak schował się na trochę, no i teraz i koncertowo też powraca, no i oczywiście z nowym materiałem. No Lecki wydaje teraz singla po singlu. Singiel z Krzysztofem Zalewskim, choćby ostatni. Singiel, który jak słucha się pierwszego fragmentu tego, to można się odrobinę zniechęcić, a jak się wejdzie dalej, to się okazuje, że to jest naprawdę świetna, przebojowa piosenka. I warto po prostu po nią sięgnąć, bo dzisiaj na Placu Wolności występuje, tam koło 21 mniej więcej. Także zdążę, ale choćby zespół, który ostatnio graliśmy bardzo intensywnie, jutro, Blauka. Też jestem ciekaw, jak Georgina po latach śpiewa na żywo, no bo wiemy, jak śpiewa w studio, bo gramy w każdy single właściwie Blauki w tej chwili. A jutro wychodzi nowy, przypominamy. Tak jest. Natomiast jest taki zespół, który jako pierwszy zaprosił mnie na swój koncert tu właśnie na Nextfeście. Zespół Astma. No i jestem ciekaw, jak zabrzmią na żywo, bo muzykę znam, tę studyjną. Natomiast co będzie na żywo, to się okaże. Nie mam szczerze dla tego pojęcia. Natomiast ja kocham takie imprezy, gdzie mogę wejść. To jest mniej więcej to, co było w Jarocinie, jak byłeś, ciebie na świecie jeszcze nie było wtedy. Że przyjeżdżało się do Jarocina po to, żeby poznać młodych artystów, których się kompletnie nie zna. I potem okazuje się nagle debiutanci zespół Hej. Ja oglądałem ten Hej siedząc na trawie i pobiegłem za scenę, żeby się przywitać z artystką, o której nie miałem bladego pojęcia, a to była niejaka Nosowska na przykład. No tak, kojarzona, no, prawda? Taka trochę znana w tej chwili. No, słyszeliśmy co nieco. Parę płyt solowych, parę płyt z grupą Hej, z najróżniejszymi konfiguracjami artystycznymi, no i książek. Osobowymi. Książek, tak, przy okazji też. No i działalność bardzo bogata przecież w mediach społecznościowych, niegdyś bijąca rekordy popularności. Szczególnie po tym napoju tak zwanym mocnym. Tak, oczywiście. No to w takim razie ja ci życzę wszystkiego najlepszego na te najbliższe 3 dni i dobrych odkryć muzycznych, bo na pewno to jest takie miejsce i czas, kiedy można i gdzie można poznać wielu artystów i tego tobie i nam, tak też troszeczkę nawiązując do Nosowskiej, sobie i wam, to trochę inaczej, no parafrazując. Ja jeszcze powiem jedną tylko rzecz, że artyści mają dostęp do nas, bo mają nasze adresy mailowe, więc mogą śmiało do nas się odzywać. Ja mam przy sobie dyktafon, jakby się okazało, że ktoś fajny się pojawi, gdzie ja tak jak zwariuję na punkcie Nosowskiej, zwariuję na punkcie kogoś, no to zawsze możemy go nagrać. A my też jesteśmy w Centrum Kultury Zamek. Na pierwszym piętrze jest nasze mobilne studio, nasze i wielu innych stacji radiowych, ale na pewno uda się nas dostrzec z daleka, bo świecimy i jest nas dużo. Także zapraszamy serdecznie. Tomasz Żonda, dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby świat się dziś zatrzymał, a słońce nad głowami zapewniło ciepły klimat. Gdyby dogadała się rodzina i komplementem chciała się przerzucać, a nie biną. Gdyby mądre głowy tego świata przestały ciągle mierzyć tylko w to, co się opłaca. Gdyby każdy miał do czego wracać i częściej wolał mówić proszę, a nie znów przepraszam. Maka mógłby jeść do woli bez obaw o wagę i się nachapać dużo buły bez udziału bagiet. Co dzień rano piłbym dobrą kawę i nie zapocił skóry w furze, bo mi działa nawiew. Gdyby móc powtórzyć chwile zapomniane, powiedzieć to co trzeba, a nie to co zawsze chciałem. Co w głębi duchu duszy mam poukrywane. Co prościej niż powiedzieć prost, jest przekuć w atrament. Gdyby tak po prostu cofnąć wszystko, co sprawiło, że dziś nie jesteśmy już tak blisko. Daleko mi do uczuć, co tanie są tak jak dyskont, ale zazdroszę tym, co karty zachowali czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował? O czym bym rapował? Gdyby świat był prosty. O czym bym rapował? Gdyby nie tyle emocji. O czym bym rapował? Gdyby nie możliwości. Oczy, dotyk, powiedz mi o czym. O czym bym rapował? Gdyby świat był prosty. O czym bym rapował? Gdyby nie tyle emocji. O czym bym rapował? Gdyby nie możliwości. Oczy, dotyk, powiedz mi o czym. Nie wiem co mam zrobić, tak byś mi odpowiedziała. Nie wiem co mam zrobić, to kwestia jednego zdania. Nie wiem co mam zrobić, lecz wiemy jaka jest prawda. Jak ja nieobliczana, zaraz odsłonię za dnia. Mam tak, że się powtarzam, lubię jak się utrwala. Sprawdza co miałem w planach, bo najważniejsza jawa rozwoju skala się. Staram uzdrawiać na ogół, nie gadać od dawna. Nie ufać nikomu, zarabiać i tworzyć sojusz z pisania. Mieć więcej niż tylko zdania, pokazać, że o tym kim jestem decyduje też rozwaga. Kierunek definiuje ta postawa, gdy słońce jak ten wers się dopala. Nie wiem czym jest obawa. O czym bym rapował? Gdyby świat był prosty. O czym bym rapował? Gdyby nie tyle emocji. O czym bym rapował? Gdyby nie możliwości. Oczy, dotyk, powiedz mi o czym. O czym bym rapował? Gdyby świat był prosty. O czym bym rapował? Gdyby nie tyle emocji. O czym bym rapował? Gdyby nie możliwości. Oczy, dotyk, powiedz mi o czym. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Trwa Next Fest. Jest liczna reprezentacja trójkowa. No i ze mną moja kompanka festiwalowa, z którą zawsze pojawiamy się w jakiejś konfiguracji i szalejemy przy okazji zapowiedzi różnych festiwalowych, koncertowych i tak dalej. Gosia Jakubowska, czołem. Czołem, czołem. Dzień dobry wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że przed chwilą wybrzmiał na antenie trójki Astma, ponieważ... O nim Tomek mówił przed chwilą też, że dokładnie, idzie. Dokładnie, tak. Ja też się dzisiaj na ten koncert wybieram. Trudno, żeby nie zobaczyć tego progresu, jaki Astma odnotowuje teraz w swoim twórczym życiu. Tym bardziej, że już jutro będziemy mieli szansę usłyszeć w kanałach streamingowych jego trzecią solową płytę, którą wydał własnym sumptem, czyli jest to nowy etap Astmy. Ale skoro Tomek o nim opowiadał całkiem sporo, to ja chciałam tylko zaznaczyć, że w tym line-upie Next Festiwalu to, co mnie najbardziej urzeka, to ta różnorodność nie tylko gatunkowa, ale właśnie z różnych krajów do nas przyjeżdżają artyści. Dzisiaj już pierwszy taki koncert się odbył. Artystki pochodzącej z Węgier, Willo, i to podobno było naprawdę coś wyjątkowego. No ale przed nami także podróże po całym świecie za pośrednictwem artystów polskich, którzy to przygotowują nowe materiały. No przykładem jest Marcin Masecki. I no to miał... polskich, ale z doświadczeniami oczywiście światowymi. Tak, tak, zgadza się. I Marcin Masecki dzisiaj w CK Zamku między innymi na jednej ze scen się pojawi, a ja miałam przyjemność z nim zamienić parę słów na temat tego wyjątkowego projektu, z którym zresztą dzisiaj wystąpi przedpremierowo. Marcinie, bardzo się cieszę, że spotykamy się w tym dniu, dla ciebie bardzo ważnym, ponieważ premiera singla. Premiera singla, tak. Wczoraj premiera singla, a dzisiaj premiera w ogóle projektu. Pierwszy raz w tym zespole będziemy na scenie, pierwszy raz będziemy opowiadać tę historię. A jaka to historia? To jest dobre pytanie. To jest płyta, która wyjdzie we wrześniu pod tytułem Boleros i Masecki, która jest dalszą częścią, kontynuacją płyty sprzed roku Boleros i Mas. I to jest historia o muzyce południowej Ameryki, z którą jestem osobiście związany na różne sposoby. Spędziłem dzieciństwo w Kolumbii, moi dziadkowie się poznali w Buenos Aires, moja żona pochodzi z Buenos Aires i to się wszystko jakoś tak połączyło właśnie rok temu w płycie Boleros i Mas, czyli bolera i inne gatunki z południowej Ameryki. I teraz następna płyta jest kontynuacją tego, dalszy ciąg. Rozrosło się to o kontyngent instrumentów dętych, teraz jesteśmy taką małą orkiestrą. No ja cały czas śpiewam bolera, śpiewam walce meksykańskie, gramy walce wenezuelskie też. Jest to muzyka z całego kontynentu, z różnych jego części. I to w ciekawy sposób ewoluuje, to się staje coraz bardziej polskie w jakiś taki dziwny sposób. W sensie jest to muzyka południowoamerykańska, ale nie zakładamy sombrerów, nie przebieramy się za Kubańczyków, nie udajemy, że jest karnawał w Rio de Janeiro. Rozpoczynasz swoje koncerty od tego pięknego pokazu tanecznego. Czasami się to zdarza, nie wiem, czy teraz też to planujesz. To się wydarzyło, słuchaj, kilka razy, na palcach jednej ręki wręcz, nawiązujesz do singla poprzedniej płyty Aquellos Ojos Verdes, klip, który nakręciła właśnie moja żona, Candelaria Sáenz Valiente, i tam jest scena, w której rzeczywiście wykonuję taki łabędzi taniec, schodzę po schodach, trochę rozebrany, no i to jakoś, no i właśnie, i się śmiejemy z tego w sumie, znaczy to bardzo piękny klip i bardzo... Moja żona mnie przekonała do tego, żebym uruchomił pewną taneczność, żebym upublicznił pewną taneczność, która jest prywatna. Ja w domu tak się zachowuję, w sensie biegam i tak trochę tańczę, jak podaję do stołu i przenoszę radio. To wiesz, robię, mam jakąś taką właśnie prywatną swoją rzecz z tym tańcem. Czyli chcesz mi powiedzieć, że robisz rytuał i tańczysz z tym radiem? Niesamowite. To tak baletuję, znaczy to są, wiesz, subtelne rzeczy, ale właśnie moja żona jako moja żona też, a nie tylko reżyserka wspaniała filmowa, którą jest, wyciągnęła takie różne intymne moje rzeczy i wrzuciła to w klip. Kilka koncertów rzeczywiście rozpoczynaliśmy w ten sposób, że ja schodziłem po schodach po prostu w takim stroju baletmistrza i to było dziwne w sumie. Na premierze w studio Lutosowskiego Polskiego Radia w Warszawie nikt nie był na to przygotowany. To jest miejsce bardzo nieteatralne, a to była teatralna rzecz, więc czułem spojrzenia tych pań i panów. No dobrze, czy dzisiaj Marcin Masecki wystąpi nago? No właśnie, wracajmy do ten. No dzisiaj tego nie będzie. Dzisiaj gramy muzykę, dzisiaj jesteśmy muzykami, dzisiaj śpiewamy i gramy. No natomiast jesteśmy super podekscytowani, włożyliśmy w to mnóstwo pracy, to jest coś, co już trwało od paru miesięcy, jak gdyby przygotowanie się do tego dzisiejszego, do tej premiery, do porodu. Chyba bardziej niż w jakimkolwiek innym projekcie dotychczas jest to bardziej pieczołowicie przygotowane. Jesteśmy tacy, mamy wrażenie, że jesteśmy po prostu miliardem dolarów. Wspaniałe uczucie to musi być, trochę zazdroszczę. Dobrze, ale wracając jeszcze do tego, co przed nami, ponieważ jest to fortepian, czyli nadal instrument klasyczny, który jednak ma przypisane jakieś takie stereotypowe myślenie o muzyce, a jednak ty starasz się te bariery przełamywać i mało tego, jest to połączenie właśnie kilku gatunków, kilku światów w jednym. Tak wychodzi, no. Fortepian to jest taki trochę już prawie, można by powiedzieć, anachroniczny instrument, w sensie no, na scenach jest dużo elektroniki, dużo rzeczy na prąd działających, a ja gram na fortepianie, bardzo starym instrumencie. Też gramy wszyscy akustycznie, tak więc jest to taka trochę historyczna w ogóle forma uprawiania muzyki. No żyjemy w dzisiejszym świecie i scrollujemy Instagrama i jesteśmy w tej samej chmurze co wszyscy, więc też czujemy, że nie jesteśmy z muzeum, tylko że jakoś opowiadamy historię o naszej rzeczywistości, posługując się różnymi motywami z historii, z przeszłości. Marcin Masecki tak opowiadał o tym, co szykuje się już dziś na koncercie w sali wielkiej w CK Zamku. My właśnie tutaj jesteśmy. Z tyłu mogą dobiegać dźwięki koncertu Dawida Tyszkowskiego. Ja czekam zatem na kolejne koncerty. A ty, no Maćku? I na twój panel oczywiście też czekamy. A, tak, zgadza się. Jutro o 10.30 właśnie w CK Zamek. Zapraszam serdecznie do posłuchania bardzo ciekawej rozmowy na temat tego, że potrzebujemy polskich piosenek, śpiewanych oczywiście po polsku. Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To zagramy teraz Marcina Maseckiego, trochę się wyciszymy. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Béchamel, béchamel mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última Marcin Masecki, fenomenalny pianista, choć tutaj także wokalista i to też bardzo dobry. Już niedługo wszyscy, którzy są w Centrum Kultury Zamek dziś na Next Feście, będą mogli się o tym przekonać. Koncert zbliża się wielkimi krokami. Gosia Jakubowska przed chwilą prezentowała dzisiejsze swoje spotkanie z Marcinem Maseckim, który opowiadał o tym specjalnie przygotowanym na tę okoliczność koncercie, projekcie w zasadzie, który już za moment na jednej ze scen Next Festowych. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek. Jak nas widzicie albo słyszycie, to przyjdźcie się przywitać, bo będziemy tutaj jeszcze przez te 3 dni. Ze mną kolejna wysłanniczka trójkowa na Next Festie, na podbojach i poszukiwaniach nowych talentów. Justyna Grabarz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Na co czekasz? Czego szukasz? No czekam na tego Maseckiego bardzo mocno, bo to jest nie tylko, tak jak mówiłeś, pianista, wokalista, ale też tancerz i nie mogę się no, doczekać, oczywiście, aż on po prostu zatańczy na tej scenie. Bardzo też czekam na koncert Cinnamon Gum, bo ja zawsze miałam ochotę się przenieść do lat 70., posłuchać tych motownowskich przebojów z tamtych lat na żywo i to będzie dobra okazja, żeby usłyszeć takie piosenki, bo Cinnamon Gum tworzy tak, że no po prostu przenosimy się w czasie słuchając tej muzyki. Piękne soulowe dźwięki, to dopiero jutro. A dzisiaj, no właśnie, zaraz zespół Metro się pojawi na scenie. Bardzo więc, trójkowa no, historia. Czekam, tak. Byli ostatnio w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, występowali dla naszej publiczności, więc no jak ktoś był i widział, to też proszę pisać koniecznie rotacja@polskieradio.pl. No i kto wybiera się na Metro i teraz w okolicznościach festiwalowych, na pewno też to zabrzmi trochę inaczej. Cinnamon Gum to jest bardzo ciekawa historia, bo kiedy Milo, bo to Milo, mm-hmm, on może być znany z wielu projektów pod tym pseudonimem właśnie, pan Maciej, szanowny, kiedy zaprezentował światu po raz pierwszy Cinnamon Gum, to było wielkie zdziwienie, kiedy okazało się, że polski artysta no, tak, właśnie. Tak, jest no, bo zdziwienie, to jest spore. To jest właśnie, tak jak powiedziałaś, powrót do tych pięknych czasów motownowskiego soulu, no i piękne słońce. Zgadza się. Jak tu już jestem, to skorzystam z okazji i zaproszę Państwa na jutro, ponieważ pojawię się na antenie po godzinie 10, audycji Nowe w piątek i dużo nowości festiwalowych nam się pojawi, na przykład nowy singiel Ofelii, która też już chyba dzisiaj wybrzmiewała na antenie, ale będzie nowa piosenka. Szama, poza tym Blauka, dużo fajnych gości, tak więc zapraszam do słuchania. A Blauka wpadnie do Ciebie? Wpadnie. Wpadną. Wpadną, Blauki, tak, Blauki tak, dwie. Tak, zdecydowanie. O obie sztuki. Także jutro audycja Nowy Piątek i Justyna Grabarz. Zapraszamy serdecznie po 10 do 12 muzyka najnowsza, no i oczywiście wspomnienia i wrażenia z Next Festu. Justyno, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Była z nami poza Justyną także Gosia Jakubowska, była Ania Lalka, był Tomasz Żonda, była z nami na początku Agnieszka Kopiewska z grona organizatorskiego. Ja się nazywam Maciej Jankowski. Realizowała nas z Warszawy Katarzyna First-Wojtkowska, tutaj na miejscu Romuald Wrzodak. Bardzo dziękujemy i słyszymy się niebawem. Pa, pa! Autopromocja.